सतनाम श्री वाहे गुरु कपट कर जाना कपटी खपही खपाही अंतर अज्ञान कही मत मद्दम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपट कर जाना कपटी खपही खपाही सतगुर का भाणा चित न आवा अपना स्वाई हराई कृपा करी जे अपनी तनानता शब्द समाई महला चौथा मनमुख माया मोह व्यापी दूजा भाई मनुआ फिरना आनंदन जालता रहे दन राती हम खपही खपाही अंतर लोबा महागुबारा तिनका निकट न कोई जाए कोई आप दुखी सुख कब न पावे जन्म मर ही मर जाए मानका बखश लई प्रभ साचा जे गुर चरणी चित लाए पौड़ी संत भगत परवाना जो प्रभ पेब चखण जनता जिने हर त्या अमृत जना की तूरा मस्तक लाया नानका पही पुनीता हरतीरथ न संत जन की पूरा मस्तक नानक पही गुनीता हर तीरथ न खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला चौथा अंतर अज्ञान सही मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपही खपाही राग सूरत की वार श्लोक समेत पौड़ी शब्दनी।